हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में। तीसरा भाग, अधिकतर वैज्ञानिकों ने न्यूटन का साथ दिया क्योंकि समय के साथ यह सिद्ध होता जा रहा था कि न्यूटन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। उसके सोचने का तरीका भला गलत कैसे हो सकता है। फिर भी कभी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी गलत हो सकता है। हम मसले को सुलझाया। ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, उसे बहुत विषयों का ज्ञान था, हालांकि वह एक चिकित्सक था। उसने ब्रिटेन का विश्वकोश के लिए विभिन्न विषयों पर लेख लिखे थे। वह पहला व्यक्ति था जिसने प्राचीन यूनानी लिखावट का अर्थ समझने का प्रयास किया था। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद लोग उसे प्रकाश संबंधित प्रयोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। थॉमस यंग ध्वनि की लहरों का अध्ययन कर चुका था। उसे मालूम था कि जब ध्वनि की दो लहरें एक दूसरे के रास्ते में आती हैं तो कभी कभी वे एक दूसरे को काट देती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हवा ध्वनि के एक लहर को अंदर ला रही हो और दूसरी लहर को बाहर ले जा रही हो। जब दोनों लहरें एक दूसरे से मिलेंगी तो हवा किसी भी दिशा में हिल ना पाएगी और हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर ध्वनि की लहरों की लंबाइयाँ अलग हों तो लंबी लहर छोटी को कभी पछाड़ देगी और कभी साथ साथ चलेगी। जब वे साथ साथ चलेंगी तब हमें सामान्य से ज़्यादा शोर सुनाई पड़ेगा और जब वे एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगी तो हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इस तरह शोर और शांति का सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को थाप कहते हैं। थाप कानों को अप्रिय भी लग सकती है। अगर प्रकाश कणों की धारा के रूप में होता तो ऐसा संभव ना था। एक कण दूसरे को नहीं काट सकता। 1801 में यंग ने प्रकाश के एक बीम को दो सकरी झिरियों से, जो एक दूसरे के पास थी, भेजा। झिरियों से निकलकर प्रकाश के बीम थोड़े से फैल गए और दीवार पर पहुंचने पर एक दूसरे पर छा गए। तुम सोच रहे होगे कि जहाँ प्रकाश के दो बीम एक दूसरे पर छाएंगे वहाँ चमक ज़्यादा होगी, उसकी तुलना में जहाँ वो बीम एक दूसरे पर ना छाए होंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जहाँ प्रकाश के दो बीम दीवार पर एक दूसरे पर छाए वहाँ एक के बाद एक प्रकाश और अंधेरे की पट्टियाँ बन गई। प्रकाश के बीम कुछ स्थानों पर एक दूसरे का साथ दे रहे थे और दूसरों पर एक दूसरे को काट रहे थे। ऐसा बारी बारी से हो रहा था, बिल्कुल संगीत की थाप की तरह। जब प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को काट रही होती हैं तो हम उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। प्रकाश और अंधेरे की धारियों को इंटरफेरेंस फ्रिंजे की कहा गया।